Privik na snegu moja grad, to sve su šumi pa star svijat. I svaka večer obdaleč, to mu isprašta svoj da reč. O tu i vijensko kolelo, da li je njakoga bilo. Zavrta se i se vrti, i v njakoj mik razbiraš ti. Става на небе и ти не си което бе. Неясно име шепот тих, те думи от неписан стих. Чудесата свършват така.